بیان آن که حصول علم و مال و جاه مر بدگوهران را فضیحت اوست و چون شمشیری است که افتاده است به دست راهزن. بدگوهر را علم و فن آموختن دادن تیغ است دست راهزن. تیغ دادن در کف زنگی مست به که آید علم ناکس را به دست. علم و مال و منصب و جاه و قران فتنه آمد در کف بدگوهران. پس قضا زین فرض شد بر مؤمنان تا ستانند از کف مجنون سنان. جان او مجنون تنش شمشیر او واسطان شمشیر را زان زشت خو. آنچه منصب می کند با جاهلان از فضیحت کی کند صد ارسلان. عیب او مخفیست چون آلت بیافت مارش از سوراخ بر صحرا شتافت. جمله صحرا مار و کژدم پر شود چون که جاهل شاه حکم مر شود. مال و منصب ناکسی کارد به دست طالب رسوای خویش او شده است. یا کند بخل و عطاها کم دهد یا سخا آرد به ناموضع نهد. شاه را در خانه بیذق نهد این چنین باشد عطا که مقدهد. حکم چون در دست گمراهی فتاد جاه پندارید در چاهی فتاد. ره نمی داند قلاوزی کند جان زشت او جهان سوزی کند. طفل راه فقر چون پیری گرفت پیروان را قول ادباری گرفت. که بیا که ماه بنمایم تو را ماه را هرگز ندیدان بی صفا. چون نمایی چون ندیدستی به عمر عکس مه در آب هم ای خام قمر. احمقان سرور شدستند و زبیم عاقلان سرها کشیده در گلیم.